У ефіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Вось так. Наша традыцыйная перадачка не прагучала на мінулым тыдні, і гэта не засталося незаўважанае. Паслухала сёння 1 июня званочкі і сказала сябе, што цікава, дзе дзеўся Ян Максімюк. Ужо ён отпуск пайшоў, але калі званочкі будзе весці Ян, то я на свабоду слухаць ужо не буду, і тым болей участваць у званочках, таму што без Яна не цікава. Быў вельмі непрыемна здзіўлены, калі не пачуў учора даўно ўжо знаёмы голас Яна Максімюка у перадачы «Званочкі». Ой, даглянуў, нема Яна, усе там паніклі галавамі. Дзе ж Ян дзеўся? Вот і пацвердзіліся нашы прадпалажэнні, што Ян в отпуске. Когда вернецца, просім яго предупредзіць, чтобы он больше не исчезал па-англійскі. Ну, па-першае, дзякуй за памяць і за добрае слова. Па-другое, прабачся. Калі не мне, дык маім калегам, якія, відаць, забыліся паведаміць вам, што ўвесь мінулы тыдзень Ян праваляўся ў ложку з нечым, што дактары называюць запаленнем верхніх дыхальных шляхоў. Я ім пазваніў і перадаў, што доктар сказаў мне заставацца дома, каб паправіцца. А яны сабе падумалі, што нічога тут такога. Зробім званочкі і без Яна. Ды аказваецца, што не ўсім усё роўна. Без Яна званочкі ці з Янам. Значыць, у нас застаецца, я і не ведаю, як гэта дакладна назваць, непачаты край работы, пратэрмінаваныя абавязанні перад слухачамі ці проста недаробкі, якія назбіраліся за два апошнія тыдні. Па-першае, конкурс пра незалежнасць. Каб нагнаць упушчаны тыдзень, калі мы нікому не прызналі радыёпрыймача, сёння давядзецца прызнаць два. Як думаю, усе пагодзімся, што так будзе слушна. У першай частцы перадачы першая ўзнагарода, у другой – другая. Я проста раздзяліў конкурсныя тэлефанаванні, якія назбіраліся на нашым аўтаадказніку за апошнія тыдні, на дзве больш-менш роўныя па часе часткі. Спачатку ранейшыя конкурсныя званочкі, а ў другой частцы – пазнейшыя. Дык вось, першы конкурс і першы радыёпрыймач «Эдысон». Адкуль беларусу ведаць пра незалежнасць? Сталінізм, фашызм, сацыялізм, лукашызм. Мне было 2,5 гадкі, як пачалася вялікая чынная вайна. Я памятаю трывогу, якая ахапіла бацькоў суседзяў. Яшчэ памятаю, як немцы хацелі расстраляць усю сям'ю, памылкова прыняўшы нас за габрэяў. Цёмнавалосыя нарадзіліся. Паказвалі пашпарты, сведчылі суседзі, што мы беларусы. Мама цэлы тыдзень закопвала мяне з галавой у бульбу пад падлогай. Абышлося. Потым голад. Нарэшце незалежнасць ад фашызму. Потым я перажыла і другую незалежнасць. Але згубіла грошы, якія збірала ўсё жыццё на адзінокую старасць. Спадзяюся перажыць і трэцюю незалежнасць. І толькі тады, калі над Беларусю заззяе бел-чырвона-белы сцяг, калі беларусы успомняць сваю родную мову і загавораць на ёй, і ніхто ім больш не скажа «гаварыце на нармальным языке», калі вернуцца дадому беларусы, якія хварэюць настальгіяй па радзіме і будуць упэўнены, што, як некалі спяваў Ігар Тальков, дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Вось тады беларусы адчуюць, што такое незалежнасць. Цяпер пра асабістую незалежнасць. Я ніколі не хлушу, не маю спакусу ўзяць чужое, ніколі не зайздрошчу і ніколі не раблю на зло, не брыдкаслоўю, не залежу ад тытуню і алкаголю. Я з павагай да сябе стаўлюся і ганаруся сабой. Жадаю ўсім беларусам быць незалежнымі ад парокаў. Юра Кутузов, Маргоні, «Правітанне свабода». Што для мяне значыць незалежнасць Беларусі? У 91-м годзе ў нас з жонкай нарадзілася другая дачка. Першай было тады 2 гады. Сам я на той час не займаўся, як кажуць, палітыкай, быў звычайным абывацелем. Але ж было адчуванне гонару за сваю краіну, што стала самастойнай. завертанне гістарычных сцяга і герба. Жылося радасна ў чаканні яшчэ большых зменаў да лепшага жыцця. Была надзея на светлую будучыню сваіх дзетак. І калі ў 94 годзе праходзілі першыя выбары прэзідэнта, я не ведаю, па якім прачуванні, але ўсіх, каго мог, адгаворваў галасаваць за кандыдата Лукашэнку. Паціху стаў цікавіцца палітычнай сітуацыяй у краіне, раіўся з дасведчанымі сябрамі. Калі ў 96 годзе адбыўся дзяржаўны пераварот пад выглядам рэферэндуму, былі адменены дзяржаўныя сімвалы, я дакладна ведаў, што буду змагацца з гэтым гвалтаўніцкім рэжымам, як магу. Так яно і ёсць. Мінуў час. Мае дзяўчаткі выраслі. Старэйшая скончыла навучанне ў Варшаве, меншая вучыцца завочна тут, замужам. Абедзве дарослыя, маюць свае меркаванні і светапогляд. І збольшага іх будучыня вырашана і знаходзіцца ў іх руках. Але 8 месяцаў таму ў нашай сям'і з'явілася яшчэ адна шчасціца. Нарадзіўся сынок. Вось за каго, за чыю будучыню зараз шчэміць сэрца. Ён ужо і зараз разам са мной часта слухае Радыё Свабода. Дык што яго чакае? Ці будзе ён, як некалі ягоны бацька, спяшацца ўвечары да хаты, каб паспець о 18 гадзіне ўключыць сваё любімае Радыё Свабода? Ці ж, не дай Божа, будзе вымушаны хавацца з прымачом да сына ў хаце пад коўдрай, бо слухаць радыё на беларускай мове, а тым больш такое крамольнае, як Свабода, будзе вельмі небяспечна. Дык вось, калі майму Арсеньку не трэба будзе спяшацца да хаты, а тым больш хавацца, бо пазыўныя Радыё Свабода будуць гучаць, гучна разносіцца з усіх вокнаў, з праязджаючых машын, у салонах аўтобусаў, з рэпрадуктараў на вуліцах, а вакол паўсюдна будзе гучаць беларуская гаворка, тады я буду ўпэўнены, што мой сын жыве ў сапраўднай незалежнай краіне, дзе незалежнасць ёсць станам жыцця гэтай краіны, а не пустым гукам, і дзе бацькі такіх Арсеньў будуць ганарыцца, што не дарма прыкладалі свае намаганні, ахвяравалі шмат чым часам асабістай свабодай дзеля гэтай незалежнасці. Жыве Беларусь! Шлях наканаваны мне, беларусу, ад пана Бога, незалежная дарога. Непадуладны я табе сусед, адзіны нада мною ўладар. Ён ад росаў, ён ад ветрыка, ад хмар. Тут жыцця майго крыніца, тут березнячок, сасняк, дубравы, дзесабістыя несконченыя справы. Вось толькі ў лесе рэха не гучыць, бо навокал все пакуль маўчыць. Веру зноўку вернецца яно, як толькі адшукаю левым боку бервяно. Спрадвеку так было і застанецца сапраўдны ў дзяржаве ўладар, працавіты, ганарлівы гаспадар. Вось бы толькі знутры звонку не здушылі родную гамонку. Вадзім Лялькін, горад Салігорск. Шановны Ян Максімюк, з задавальненнем і ўцехай слухаю дасціпную, далікатную праграму званочкі. Адказваючы на пытанне, што для мяне незалежнасць Беларусі, цалкам прымае ўсе станоўча пазітыўныя дэфініцыі гэтага паняцця ўсіх слухачоў свабоды. Ад сябе толькі дадам. Для мяне незалежнасць Беларусі гэта яшчэ і тое, і тады, калі беларуская радыёстанцыя «Свабода» стане беларускай нацыянальнай радыёкампаніяй і будзе размешчана ў Мінску, і адначасова яна будзе весці свае перадачы з беларускай сталіцы на ўсходнія краіны, дзе са свабодай слова яшчэ і тады будуць немалыя праблемы. Думаецца, што і вольнаму свету у нас ёсць і будзе што сказаць. С павагай і пажаданнямі добра, Яўген Гучок. Я лічу, што яе ў нас не было, няма і не хутка будзе. Беларусы ўвесь час залежаць ад іншаземцаў. У сярэднія вякі галоўнымі кіраўнікамі вялікім княцтва літоўскім былі літоўскія князі. Пасля аб'яднання з Польшай беларусамі кіравалі польскія каралі і магнаты. І ўсё беларускае вытапцвалася. Пасля раздзелаў Рэчы Паспалітай над беларусамі гаспадарамі сталі расійскія Суворавы, Муравёвы. Яны крывёю залілі нашы землі. З дапамогай штыкоў і віселіц прывучалі да парадку незалежных беларусаў. А потым, дзе не змаглі дабіцца пакоры з дапамогай зброі, на дапамогу прызвалі царкву, рускамоўную школу. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі непакорных незалежных беларусаў перавыхоўвалі ў падвалах НКВД, у курапатах, у лагах. А ў заходняй Беларусі ў 30-х гады тых актывістаў, што хацелі незалежнасці, накіроўвалі на спачынак у віленскі лукішкі ці ў турму, што ў бярозе картузскай. Можа, у выніку гэтых прычын асноўная маса беларусаў стала такой цярплівай, непакорнай, памяркоўнай, рахманай. Кволы расткі незалежнасці з'явіліся ў Беларусі ў 90-е гады мінулага стагоддзя. Для ўладаў парады, салюты, а мы жывём нібы ў гета. В кішэнях не маем ні цэнта валюты, хіба ж незалежнасць гэта. Пенсіянер Міхаіл. Узнагароду ў нашым конкурсе першую з дзвюх, якія прызнаем сёння, атрымлівае Юрый Кутузаў са Смаргоні. Віншуем. Позвоните нам и покиньте на аутоотказнику информацию по линии, як вам передать вашу узнагороду. Ага, да речи, про мою хворобу затрималась крыху передача узнагороды по переднему нашему переможцу Петру Степановичу. Пробачьте нам. Полина мне обяцала, что сегодня запакуя радиоприймач и вышли вам, Петр Степанович. Потерпите крыху. Далее прошу вашего выбачения и зразумения. З увагі на тое, што ў нас куча нечапаных званкоў за два тыдні, сёння будзем рабіць вельмі хуткі дайджэст, каб задаволіць як мага больш званочнікаў. Інакш кажучы, званочкі будуць даволі кароткія, каб як мага болей галасоў прагучала ў перадачы. Ведаю ўсё, хожу ў бібліятэку, многа чытаю. Вырасціла 6 внукаў, 5 правнукаў. Меня трывожыт адзін вопрос толькі: пачаму торговля, нашы суседзі так над намі іздзіваюцца? Пачаму на касах вісіць прадукт, каторы хватаюць дзеці і каторы ўжо нельга есці, каторы травяць, проста травяць всякими чупа-чупсами, гамбургерами, открывают Макдональдсы. Это очень больной вопрос для наших внуков. Канчаткова переконался у тым, что так званый нарычанский селянин ніякий не селянин. Мы живем у цыганском таборе, где белорусы выпадковые люди. У нас соседка, пенсионерка, ни одного года стажа не имея. Перед выборами усім повысили пенсии военным. У яе 1 миллион. А рядом соседки живут, имеют пенсии 350-380 тысяч. Недоучки или заблюды поставили Беларусь на край пропасти. Что же нам робить с Лукой? Ему треба на покой. У вязницу Слободана. Хай покоя чемоданы. Вы молитесь, что у вас есть такой последний диктатор Европы, как Лукашенко. За 16 лет своей власти он ни разу против оппозиции не применил. Ни водометы, ни гранаты с слезоточивым газом, ни другое. Во всем винят Лукашенко, Лукашенко и Лукашенко. Люди добрые, белорусы, родные. Помирать нас хоронят, но мы... Я проживаю в деревне, сейчас настолько комбикорм подорожал. Мы уже в деревне начинаем бить поросят. Что будет через год? Вот послухав нашего проводыра, як он туды-сюды, рассюды, туды-сюды, рассюды, усё говорить, и что все вокруг виноватые. Так вот, что хочу тебе сказать, Григорич, может, ты наберись мужности, да выступи по БТ. Так, мовляв, и так. Я больше не могу керовать гэной краиной и ухожу в отставку. Это тебе будет великим плюсом. Ты, может, ты думаешь, что без тебя небо на землю упаде. Не бойся, Григорич, небо останется на своем месте. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. Я не супакоюся, пакуль не пушчу ў эфір усе званкі на конкурс аб незалежнасці, якія да нас прыйшлі. Таму без аніякага адмысловага ўступу разыграем другую тыднёвую ўзнагароду. Што дала мне незалежнасць? Незалежнасць дала таварыша Лух, адсутнасць валюты ў абменніках. Таксама тое, што мая была руская жопка са сваёй раднёю рускай, тоже уцеклі ўсе ў Расію. Яны вельмі не хочуць незалежнасць. А я начаў асвойваць запасныя інжынерныя спецыяльнасці і прыдумаў тавар, які будуць браць на захадзе. Цяпер прывожу этот тавар, які і тут бяруць на Беларусі і будуць браць на захадзе. І таго ж раю усім слухачам радіо «Свабода». Таким чином мы спасем Беларусь через товары, які бяруць за межами республіки. 25 сакавіка. Сколько ж народу собралося на площі? Моцные руки беларусу тримають полотнище бело-червоних белых сягов. А які щасливі у їх твари. А я вспоминаю, що коли працювала в Сибири, то знайшла білоруську суполку. Маленька, чоловік 30. У хатці, де вони збиралися побач до стягом СССР, стояв маленечкий бело-червоний белий стяг. Йо ніби прихильнувся до старейшого брата. Живе Білорусь, площа ніби шалела щастя. У гэтом хору чувати голоси американців, європейців, чорних, білих, жовтих. Я не ж раду з нами таксама дождалися. Дождалася шепчуть губы жанчыны, якая стоит побач. Думала, не доживу. Мой сыночек прийшов на площу, каб сказаць, что думаю, а збіты до непритомности попав за краты, чого только не бачила гэтая площа. Живе беларуснае сердце над площей. Живе, як рэха, отзываемся мы все разом. А затым уся площа крылізны хор спевая. Мой родны куток, ты мне милы. Живе беларуснае сердце с трибуны, где стоят те, кто змагаўся за гэту незалежность. Маленький хлопчик лянчик. Пойдем, матуля, на линию Василя Быкова. Пойдем, сыночек, пойдем. Спочатку сходим в музей, где раней была турма. Там сидел твой батька за то, что пришел на эту площу змагаться, как ты был счастлив. На ней болят ножки, лянчит сын. Данилка, ну потерпи трошки, почекаем батьку. Я уздрихнула. Может, это Данилка, моего кандидата в президенты, а это Ирина, его жонка. А может, здесь и тут его мать. Я бы хотела ей низко поклониться. Тут вельми много сталых людей. Теперь они разом со своими детьми. Ранее они боялись открыть рты, бо были без зубы, а теперь усмешка не покидает счастливых вуснов. Теперь у них есть зубы. За такую Беларусь они могут и покусаться. Живе Беларусь, гремит над площей. Реха чувать по всей Беларуси. Я прочинаюся. Еще протягу счастливо улыбаться. Что ж, это был покуль только сон. Але же все мои сны, как один вещь. Промаху не было ни разу. Я каждый год 25 сентября буду пьянеть о счастье и разом за всеми кричать: «Живе Беларусь, Мария!» Для меня незалежность – это, в первую очередь, незалежная праца. Когда ты не залежишь ни от своих, ни от чужих эксплуататоров. У 90-е годы при Горбачеве мы из районного центра переехали в Йоску и стали фермерами. Было тяжко, а я цікава. Вот тогда я и стала цікавиться политикой. Слухала за все выступы депутатов 12-го скликания. Половина здесь, которые были в оппозиции, были разумными, добре выступали. У всех я ведала по прозвищах. Спочатку подобались выступы Лукашенко, але потом, когда я добре приглядывался, и он мне перестал подобаться. Не любил его и Зенон Позняк. И вот, когда б наши люди не были совками, и они б так само более цікавились политикой, и не стали залежными от одного человека, и при тем не страшного человека. Что тут мне еще можно сказать про статную незалежность и свободу? Когда один человек сделал закладниками 9,5 миллиона, хочется крикнуть на весь свет: люди, прочнитесь и шукайте порятунок и незалежность. Анна Ефимович, Йоска Садович, Ленчевского района. Шановний Ян, я хочу ще трохи додати до свого виказування про незалежність. Я вже не фермерша, дякуючи нашому мудрому провадиру, а я тримаю ще 3 корови і здаю молоко державі. Ну і що я маю тепер? За 1 літр молока при тлустості 3,5 платять ніж 1000. Зато я все, что мне потребно для особистой господарки, не докупишься. В вынику так само банкротство. Тому вот я каждый день думаю, что ж нас чекая. Зато я разные чиновники, депутаты, ОМОНовцы, от працы этих не завсёды бывая польза, отримовывают добрые заработки, а народ не завсёды молчит. Вельми добра выказалася Виктория про повешенного белоруса. Это вельми правдиво. Хочу пожелать с подарением Виктории доброго здоровья. Ее телефонование самые мудрые. Шановный Ян, ей треба еще один примач за лепшее телефонование. Незалежность Беларуси. Для надавания моцы сполучению гэты слов наши продки робили шмат шаго. Беларуси змагаліся и с панами, и с москалями. И вось, хоть и поздней, але гэтае змаганне дало выники. Беларусь стала незалежной. Незалежность Беларусь некому дала болей, комусьці меней. Я отношу себе до першых. Для меня незалежность важит шмат. Коли Беларусь стала незалежной, моя семья уже находилась в Менску. Одним звичайным днем, включивши телевизор, доведываемся. Нема такой великой и могутной державы, как СССР. Конечно, народившись в этой державе, спочатку не вельми устешишься, что ее нема. Але потом, утянувши, что Беларусь стала самостоятельной державой, все вернулось на свое место. Нареште, такая могутная нация стал незалежной. Мы уже не подпорядковываемся ни пану, ни москалю. И выключивши телевизоры, белорусы пошли створать историю. Нашими державными символами стали погоня и бел-червоно-белый стяг, який официально был у нас только у початку прошлого стагодия. Но мы навык сдивились, что такими нелюбимыми некоторыми советскими чиновниками символь стал державным. Навык больше устешились, чем сдивились. Шмат чего дала нам незалежность, окромя гэтага. Подеи 1994 года дали моц упэўненасцю крошыць новы дзень, праходзіць новыя прыгоды, глядзець смела наперад, бачыць новыя абсягі. Жыве Беларусь! Мікола з Глянску. Дякую всім, хто позвонив. Заохочуваю всіх, хто яшчэ нам не званіў або званіў, але не атрымаў узнагароды. Не саромцеся, званіце. А сёння другую ўзнагароду за тэлефанаванне пра ролю незалежнасці ў нашым жыцці прызнаем Ганне Ефімовіч. Сардэчна віншуем. Пазваніце нашай Паліне і пакіньце ёй свой дакладны адрас, каб наш Эдысан мог да вас дайсці без промаху. Вось з узнагародай спадарні Ціны былі праблемы, але, як спадзяюся, мы іх нарэшце пераадолелі. Дык вось слухайце, нашы дарагія званочнікі і конкурснікі, ёсць яшчэ адна невялічкая нявыкрутка. Толькі, як той казаў, не ўзбухайце на мяне адразу, а толькі пасля нейкага часу. Вось мне трэба на ўвесь ліпень адлучыцца ад званочкаў і паехаць у адпачынак на Беласточчыну. Ну, не магу не паехаць. Будзе дзень нараджэння ў мае мамы, а потым 50-тыя ўгодкі шлюбу маіх цесця і цёшчы. Так што мне мусова там быць. Як быць з нашым конкурсам пра незалежнасць у ліпені, у мяне яшчэ няма поўнай яснасці. Але нешта да канца чэрвеня прыдумаем. Гэта я вам абяцаю. Сёння маем час толькі на адно пытанне. Радио Свобода, пожалуйста, просьба ответить. Кто-нибудь, скажите, выращивается ли гречка в Китае? Зашла в свой магазин на ценнике. Гречка ядрица, 25 тысяч 900 грамм. Производство Китай. Изумления не было предела. Нина, город Минск. Так, вырошчваецца. На шчасце, ці на жаль, не ведаю, як тут вырашыць. Фактычна, грэчка прыйшла ў Еўропу, ці то з Кітаю, ці то з Індіі, або яшчэ з нейкага месца ў Азіі. Магчыма, што акрамя кітайскай грэчкі, бліжэйшым часам з'яўляцца ў Мінску і кітайскія веласіпеды. Асабліва, калі бензін будзе даражэць, як ён даражэе цяпер. Што рабіць? Цікавых тэлефанаванняў ад вас было столькі, што зноў даводзіцца складаць кароткі і хуткі дайджэст. Яшчэ раз вольная трыбуна слухачоў. Всенародно ты наш ненавидимый, довел державу и людей до галечи. Суди, сатана, сам и со своими опричниками. Не доводь народ до бунту и крыви. Оппозиция, опомнись, опомнись вершами, стихами, вашим гауканьем, як вороны, которые по утрам гаукают, потом летят жрать, у магазин берут. Опомните, не посеешь, не пожнешь, не вырастешь, не будя хлеба. Ну вот видите, Максимюк доигрался. Сегодня утром, как только его, как говорится, рубрика зазвучала, отключили, нашли способ отключить волну. Пропала связь совершенно. Так что умерьте его пыл немножко. А то вообще закроют. Лукашенко, куды делся белорусский цуд? Какая корова языком его слезала? Спадарня Виктория, Виктория, куды ж ты зовешь народ замятать? Это я самая там президента и ту и всю его команду, как ты уже сказала, что в другой бы краине, так бы не прилавки мяли, а занесли бы это все. Як тебе не стыдно? Четко. Слухала я, слухала нашого правадыря, де нарешті згадилася з ним. А ведь він має рацію. Такому гарному, адукованому, талановитому чоловіку достався такий нікчемний і такий нерозумний народ. Я советовала хранящим денежки на полі дураков, то біж в банках в білоруських рублях, запастись на всякий случай валідолом в ожиданні ліпеньського обильного урожая. Запаслись, а то ведь и валидол вот-вот подорожает. Так ты же обещал, что мы уже будем жить по-европейски, а отбросил нас в 90-е годы. Ну такая радиостанция, не пустеча ваша радиостанция. В интернете я ее пробегаю за 5 хвилин, не больше, там мне нечего там глядеть уже. Витаю, Свобода, віншую, Свобода, с каштовной, заслуженной узнагородой. Одно заминая, что хвали твои не часто приймают китайцы мои. А может, пощастить и справдиться сон, что я набыла Эриксон с повагой Жанна Циркунова. Да боже мой, боже, чего вы прицепились к этому Лукашенку? Колхозник, председатель, мы колхозники, мы аграрная страна, и мы его выбрали. Повышение цен носит такой характер, что не поддается никакой логике. Так вот, я вот слушаю «Свободу» и не могу понять, для чего Европа ввела эти санкции вот против народа нашего, если никакого толка от этого нет. Цены стали просто бешеные, просто взбесились. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.